witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nóg są pod kontrolą. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu za oceanem będzie rozmawiał o amerykańskich inwestycjach w Polsce, współpracy energetycznej i wojskowej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma apelować do Komisji Europejskiej o wprowadzenie ceł na import ukraińskiego zboża. Chińskie ćwiczenia wokół Tajwanu są nadal kontynuowane, donoszą o tym chińskie media państwowe. Kwestie amerykańskich inwestycji w Polsce, współpracy energetycznej, wojskowej i pomoc dla Ukrainy to główne tematy wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik polskiego MSZ-u Łukasz Jasina. Dzisiaj wieczorem, czasu obowiązującego w Polsce około 20:30, premier spotka się z wiceprezydent USA Kamalą Harris. Łukasz Jasina powiedział, że Polska jest przyjaznym miejscem dla amerykańskiego biznesu, który jednak ma pewne obawy. Wielu ludzi w Ameryce w ciągu ostatnich miesięcy, kilkunastu, zaczęło geograficznie zbyt mocno przybliżać nas do strefy wojny. Ten kapitał trzeba do Polski przyciągać. Pan premier, doświadczony jednak, czy ekonomista, będzie to w Stanach Zjednoczonych robił. To są kwestie współpracy energetycznej i wojskowej. Ja generalnie nie powinienem wymieniać tych rzeczy obok siebie, ale one są bardzo obok siebie położone teraz w polsko-amerykańskiej agendzie. Mamy kwestie rozmów na temat elektrowni jądrowej w Polsce. Mamy kwestię broni, która będzie do Polski w jakimś mniejszym lub większym stopniu dowożona. Wizyta premiera w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. W kolejnych dniach szef polskiego rządu spotka się z przedstawicielami amerykańskiego sektora zbrojeniowego. Ponadto Mateusz Morawiecki odbędzie rozmowy w think tanku Atlantic Council. Weźmie też udział w wiosennym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus ma apelować do Komisji Europejskiej o wprowadzenie ceł na import ukraińskiego zboża. To jedno z postanowień dzisiejszego spotkania rolników z ministrem w Rakołupach Dużych na Lubelszczyźnie. Zdajemy sobie sprawę, że Ukrainie trzeba pomagać, ale musi to być równomiernie. Dlatego po tym spotkaniu zwrócę się do moich odpowiedników z tych krajów, żebyśmy wspólnie wystąpili do Unii Europejskiej, żeby bardzo mocno zrewidowała sprawę ceł od czerwca w ten sposób, żeby ta alokacja tych produktów była równomierna, rozłożona po Europie. To jest nam bardzo potrzebne, mówi przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Tomasz Opszański. Bez tego nasz rynek, czy to rynek zboża, czy rynek owoców miękkich, czy rynki, te wszystkie rolnicze, które dzisiaj mają duże problemy, żeby się ustabilizowało, żeby te cła, które powinny być prowadzone, żeby nasze te gospodarstwa rodzinne, które tutaj są, mogły normalnie funkcjonować. Po południu w Warszawie zebrał się sztab kryzysowy ze wszystkimi ministrami, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu transportu ukraińskiego zboża. Chiny kontynuują, jak to określają, ćwiczenia bojowe wokół Tajwanu, podają chińskie państwowe media. Tymczasem w poniedziałek oficjalnie zakończono 3 dni manewry, które były odpowiedzią na spotkanie tajwańskiej prezydent ze speakerem amerykańskiej Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Manewry wojskowe rozpoczęły się dzień po powrocie na wyspę prezydent Tsai Ing-wen, która po zakończeniu oficjalnej wizyty w Gwatemali i Belize na terytorium USA spotkała się z jednym z najważniejszych amerykańskich urzędników. 3-dniowe manewry były jednak zorganizowane na mniejszą skalę od tych, które w połowie ubiegłego roku były odpowiedzią Chin na wizytę na wyspie Nancy Pelosi. Chińskie władze uznają Tajwan za część własnego terytorium i nie zgadzają się na jakiekolwiek oficjalne kontakty przedstawicieli innych państw z władzami wyspy. Choć oficjalnie poinformowano o zakończeniu manewrów wokół Tajwanu w poniedziałek, to na akwenach wokół wyspy wciąż pozostają jednostki marynarki wojennej Chin. Takie informacje przekazują chińskie media rządowe. Według tajwańskich władz tylko dzisiaj wokół wyspy odnotowano 9 statków oraz 26 samolotów należących do chińskiej armii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Nie ma potrzeby ewakuacji bloków położonych w pobliżu zapadlisk w Trzebini, zapewnia spółka restrukturyzacji kopalń. Niepokój mieszkańców osiedli Gaj i Siersza od piątku wzbudzają powstające w pobliżu ich bloków zapadliska. Między innymi w piątek ziemia osunęła się w miejscu, w którym trwały prace zabezpieczające obszar. Do dziury wpadł kilkumetrowy silos, w którym przechowywano materiał służący do zabezpieczania dziur. Do zdarzenia doszło niespełna 10 metrów od bloków mieszkalnych. Nie ma potrzeby ewakuacji, zapewnia jednak rzecznik spółki Mariusz Tomalik. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no tutaj uspokajamy, tak, że na terenie osiedla Gaj pod blokami nie było prowadzonego płytkiego wydobycia. W związku z tym nie ma jakiegoś istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców i stojących tam bloków. Jutro w Krakowie odbędzie się specjalne posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją w Trzebini. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od 7 stopni lokalnie nad morzem, przez 10-13 na przeważającym obszarze, do 15 na północnym wschodzie. Na Podhalu chłodniej około 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. No to mamy ciąg dalszy. 7 minut po godzinie 20. Marek Piernik przy mikrofonie. No i do 21. Rock'n'rollowo, bojowo, punkowo. No i kilka zaskoczeń. Być może na dobry początek zespół, który 40 lat koncertował, nagrywał. Poison Idea. Grupa pewnie doskonale znana słuchaczom, przynajmniej części słuchaczy z Oregonu, zespół punkowy, hardkorowy. No i powiedzieli dosyć parę lat temu. Poison Idea za to u nas w tonacji Trójki. We will rock you. Scribbling in the deep, gotta be a man. No to pierwszy taniec odtańczony, no przede wszystkim odtańczony przez fanów zespołu Queen zapewne, Poison Idea. No to teraz też zespół bardzo zasłużony, też 40 na karku, tylko że ta formacja, o której teraz mówię i myślę, NoFX, działa, nie kończy działalności. Ile? 13 albo 14 albumów w dorobku. Mówi się o skatepunku z Miasta Aniołów. No to posłuchamy teraz. To będzie przebojowo. I don't like me anymore. No effects. One morning I woke up, scratched my balls and eyes. I looked into the mirror and got a big surprise. I don't know who this person is, but I've seen his face before. A face I don't want to have to face. I don't think I like me anymore. That jerk looks a lot like me. Dziękujemy. No effects, I don't like me anymore. Słuchamy sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nim teraz NPP, czyli Narodowy Punk Polski. No to mamy też zasłużony w bojach zespół, nie 40, ale 30 z górką lat grupa ćwiczy praktycznie w całej Polsce. Byli, grali, teraz zagrają, zaśpiewają dla nas. Przyniosłem płytę Zapamiętaj moje słowa. To jest fragment albumu zespołu Saigon. Yeah. No, dziś pozaglądamy trochę do kalendarza, bo mamy kilka rocznic i teraz kwiecień roku 1979. To wtedy odbyła się premiera singla zespołu The Damned, piosenka miłosna, Love Song. No można powiedzieć, że to utwór komercyjny, bo trafił do top 20, czyli do tej czołowej dwudziestki przeboju w Anglii. 20 tysięcy egzemplarzy nakład, ten pierwszy czerwony winyl. No a potem oczywiście to poszło dalej. Zespół The Damned zawsze był pierwszy, przypomnę, pierwszy to zespół, który wydał punkowy singiel, pierwszy zespół, który album punkowy, pierwszy, który się rozpadł, pierwszy, który się reaktywował. No i tak długo, długo można by opowiadać. No to posłuchajmy teraz tej pieśni miłosnej. The Damned. Czasy dla rock'n'rolla. 77 rok, kwiecień. Takie pieśni trafiały na listy przeboju. No a teraz dominuje wszędzie buraczana muzyka. Proszę Państwa, jeszcze zagramy The Damned. Jeszcze tylko wspomnę o tym, bo może nie wszyscy wiedzą, iż te pierwsze dwa albumy Damned wyprodukował niejaki Nick Mason, perkusista grupy Pink Floyd. No dobrze, nowa płyta w tym miesiącu, 28 kwietnia, tak, premiera. To będzie 12 album Darkadelic, tak nazywa się to wydawnictwo. Z oryginalnego składu mamy dwóch panów, Davenian i Captain Sensible. No i ta zapowiedź, krążka naprawdę pierwszorzędna, świetny utwór, The Invisible Man, Damned. W trójce. Yeah. Jesteśmy dalej przy kwietniu 77 roku. To data premiery debiutanckiego albumu zespołu The Stranglers, kolejny z wielkich bandów, bardziej może pub rockowy, aniżeli punk rockowy, no i te syntezatory zamiast jazgotliwych gitar, no i świetne utwory. Wtedy ukazało się między innymi Peaches. Tak przy okazji to ta płyta Raticus Norvegicus doszła do 4. miejsca na liście przebojów w Anglii. Proszę bardzo, The Stranglers, Peaches. Some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All the skirts lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds, you know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Well, you just take a look over there. Is she trying to get out of that clitoris? For women, that's what I preach. be stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. Muzyki. Ja w poprzedniej godzinie mówiłem o tym, że coraz więcej koncertów rock'n'rollowych, wydaje mi się, zresztą potwierdzają to różne sondaże, że ta pierwsza trójka tam się trochę zmieniało, muzyka pop, hip-hop, rock, ale w ostatnim czasie rock'n'roll zdecydowanie idzie w górę. Rock'n'roll, muzyka ludzi wolnych. Będzie wolność? Już za chwilę będzie seksbomba i tak przy okazji koncertów, to w najbliższy piątek, to 14 kwietnia seksbomba zagra w Dukli, a następnego dnia, 15, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Seksbomba! I poniżać, ani bezkarnie wyzyskiwać. Gdzieś za to właśnie ludzie giną i za to oblewają ich benzyną. Właśnie ludzie giną i za to oblewają się benzyną. We'll be right back. seksbomba w Trójce. No a my wracamy do kalendarza. Kwiecień roku 1977. Grupa The Jam podpisuje kontrakt bardzo poważny. No i ukazuje się pierwszy mały krążek zespołu In The City. Od tego utworu rozpoczęła się kariera grupy The Jam, grupy, która powstała pod Londynem. Paul Weller zorganizował ten zespół, jednocześnie grając i wyzwalając punkową energię, ale wizerunkowo nawiązując do moców z lat 60. do zespołów The Who czy The Small Faces. Panowie młodzieńcy występowali w moherowych garniturach, ładnie uczesani, no i tak grali i śpiewali. The Jam in the City. Taki bardzo bogaty miesiąc, bo przecież doszło również wtedy do premiery debiutanckiego krążka zespołu The Clash. No i się zaczęło. I praktycznie to zrobiła nam się teraz rewia przebojów, bo ta pierwsza płyta Clashów doszła w Anglii do 12 miejsca na listach. Natomiast co ciekawe, wytwórnia CBS, którą The Clash podpisał kontrakt, nie zdecydowała się wydać płyty w Stanach Zjednoczonych. No a młodzież amerykańska, nie w ciemię bita, poradziła sobie i 100 tysięcy krążków sprowadziła sobie sama z Anglii. No to przełomowy album przełomowego zespołu The Clash i ja wybrałem z tego wydawnictwa utwór Remote Control. Yeah. pierwszej płyty The Clash. Proszę Państwa, a propos tego, co powiedziałem, różne oblicza punk rocka. Zespół, jest taki zespół od niedawna o nazwie 72-77. Ludzie z tego zespołu grali hardkorowo, punkowo, no ale teraz już pod tym nowym szyldem zdecydowali się trochę wyjść poza granice gatunku. Czy trochę, czy więcej niż trochę, to proszę posłuchać. Muzycy z Krakowa, z Bielsko-Białej, 72-77. Utwór o tytule Poszli. No i super, wrzucimy panów do szuflady NPP, Narodowy Punk Polski, 72-77. No to teraz całkiem inna muzyka, no bo z Ameryki, dokładnie z Filadelfii, trio o nazwie Soul Glow. No dla mnie to był wstrząs, jak po raz pierwszy usłyszałem płytę Diaspora Problems z ubiegłego roku. Ale tam się dzieje Gold Chain Punk w tonacji trójki. Soul Glow. Yeah! źle? No, tak grają w Filadelfii, a jak grają w Massachusetts, no to za chwilę przekonają się Państwo. Będzie fragment 13. nowiutkiego albumu zespołu Antiflag. Gościnnie pojawi się świetna pani Stacy D, która w Bad Cop śpiewa na co dzień Never Ever Antiflag w trójce. Stacy D robiła z Bad Cop grupa Antiflag. No i teraz już nasi do końca ODC, a od jakiegoś czasu ODC Punk Rock. Tak nazywa się grupa ze Szczecina. To słuchamy. Nie jest tak źle. No i to już prawie wszystko. Jeszcze na koniec zespół o nazwie Saint-Omer. To jest Darek Para-Avino. On wymyślił tę grupę i posłuchamy utworu, w którym pojawi się Martyna Nancy Załoga. No, jedna z ciekawszych artystek, gitarzystek, wokalistek punkowych i Kryzys, i Nancy Reagan, i ostatnio też nie za bardzo powiem inaczej, dość krytycznie wypowiedziała się publicznie na temat kondycji polskiego punk rocka. No to posłuchajmy, jak Martyna Nancy Załoga śpiewa z Para-Avino z zespołem Saint-Omer. Na początku byłem ja. Mówił i grał dla Państwa Marek Wiernik, Michał Jakubik audycję zrealizował. Marek Pawlukiewicz wspomagał mnie i już słuchamy Saint-Omer. Mów do mnie tak, żeby nikt nie słyszał twoich słów. Oleo. Lubię, kiedy mówisz do mnie, nienawidzę. Lubię, kiedy mówisz do mnie, nienawidzę. Lubię, kiedy mówisz do mnie, nienawidzę. Lubię, kiedy mówisz do mnie, nienawidzę. Lubię, kiedy mówisz do mnie, nienawidzę. Lubię, kiedy mówisz do mnie, nienawidzę. Lubię, kiedy mówisz do mnie, nienawidzę. Lubię, kiedy mówisz do mnie, nienawidzę. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Ekspert. Twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach